إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. مخکې ترغیب ورکړې شو جهاد ته په احوالو د متکافلینو د امم صادقو مسجد اصحاب طالوت لا غی بیانوش چو جنگیدل دا جالوت سرا نوس دا فہضموهم بیذن اللہ نا بیان دا دیدے چی شکست ورک دی طالوت والا جالوتیانو تا او دی وقت کی حضرت داود علیہ السلام دا طالوت دا لخکر نیو فرد دے اللہ ورطلا پیغمبری نو ورکڑی دے اولگی دا بادشاہ جالوتی ہوا جلو اللہ والا بادشاہی ورکڑا اللہ والا پیغمبری ورکڑا اللہ ورلا کسب خیلو او بیاد ولولا دفع اللہ الناس نا بیان دا حکمت دا جہاد دے ورپسی آیت کی اثبات دا رسالت دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے او بیاد تلک الرسل دا بیان دا فضیلت دا بعض انبیاء دے پا بعض باندے. فهزموهم پس شکست ورکو دے طالوت والا جالوتیانو تا بیرن اللہ توفیق دا اللہ سرا او قتل کو حضرت داود علیہ السلام جالوت لرا داود علیہ السلام لگیلو جالوت قتل کو وآتاہ اللہ الملکا اور کا اللہ دو تبادشائی والحکمتا و پیغمبری وعلمہو مما یشاء او پوور کا اللہ دو تا داغ سنا چفا خوال اللہ اللہ ورطا کسبو خیلو و کسبو خیلو جوڑون دو زغرو و زغری جوڑو لیا. دیو جن حدیث پاک کی راضی حضرت داود علیہ السلام کانا یاکلو من عمل یدیہ و حضرت داود علیہ السلام چی فراغ بے کو دا خپل قصبنا پیغمبرو خپل دا حلال قصب کو او دا غین فراغ کو وعلمه او وورك الله دتا مما ذاغ سن يشاء چفخوا ذا الله چغ جنون دذروا ذوق رسول سباو قرآ سلور برشم سورت دے سور سبا آیت گورا آیت دے لسم یو لسم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ او پتا تین سرا ورکو منگا داود علیہ السلام تو تفل طرف نفضلہ مہربانی امنگو ویل اے ورونو راو گردئی دلی حضرت داود علیہ السلام سرا دالا دینو ذکر کاوت ویر امارغانو تم حکم کرو وعلن لہو الحدید انر مکڑو منگ پارد اسبنا انی عمل صابراتین دا کی جوڑا ورد دریا و قدر فی سر دی او تنگوالے کو پکڑیو کی و عملو صالحا او عمل کو اینیک انی ذا بما پاسو بندی تعملو نجتاو سامل کو ای بصیر لیدن کے ما نو دا حضرت داود علیہ السلام دا دا غو دادا رو عمل ہوا او دادا رو کسب ہوا درشان سورہ انبیاء گورا سورہ انبیاء یوشتم سورت دے یوشتم سورت آیت گورا آیت دے اتیا وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من باسكم فهل انتم شاكرون وعلمناه اوپو ورکڑی ومنگا بے حضرت داؤد علیہ السلام تا سنا تلگو سلکم د جوڑو د زرو د جوڑو د زرو سنا تلگو سلکم د جوڑو د زرو ستا سو پارا لکو سنکم دید پارا لتوسنا کم چی بج کی تاسو ممبا سکم دسر تید جنگ تاسونا فہل انتم شاکرون پس اے یہی تاسوا شکر احکن کیا مطلب دا دا حضرت داود علیہ السلام دا غد طریقہ سوا جوڑول دا زورو دائے کسبو نلوی وعلمناہو وعلمہو مما یشا او پوور کا اللہ دتا داغسنا چفخو دا اللہ چغ جوڑول دا زورو ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض او کچر نوے دفع قول دا اللہ باغتا بازن پبادی باندیا لفسد تل ارضو نخامخا فاسد شیب و رزمکا نظام رزمکی با فاسد شیب مطلب دا اندغا ذکر کیا حکمت جہاد حکمت جہاد ذکر کئی حکمت جہاد سدے دفع قول دا اللہ خلق لا باز دیل کو باز باندیا حکمت جہاد اگا سدے دفع قول دا اللہ بازی تا بازی باندیا گوبر سور حج بیان د حکمت جہاد دعا جو اشتم سورت دے آیت گورا آیت سلوختم آیت گورا سلوختم الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ولولا دفع الله الناس بيان ده حكمت جهاد ده مطلب ده الله وي او كجرن وي دفع قول ده الله خلق لا بعضهم بعض الغيطة مت نخام خا لڑی نخام خا لڑی سوام عباد خانی رہو ابھی او عباد خانی نسوار سوام عباد خانی نسوار وبيعون او عباد خاني دا يهود وصلوات او عباد خاني دا قوم ابراهيم ومساجد او جماعتنا يذكر فيها اسم الله كثيرا سيادو لشفائي كيا نمد الله دير دا دي بيان دا حكمت جهاد مطلب دا چورا کچری جہاد میرے ندائی باد خانی مسلمانانو یاد نور کو منو دا برنگ شویا ولین سورن اللہ مین سورو او خام خا امداد گئی اللہ دار چا چا امداد گئی آوا دین دی اللہ یقین اللہ لقویون عزیز خام خا طاقت والا وے حضور اور دے داشانی سورہ انفال گورا سورہ انفال اتم سورت دے اتم سورت دے آیت گورا آیت دے سلویخ یو کم سلویخ آیت دے یو کم سلویخ نہمی کی بارے اخر گورا اللہ ویا وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین کلہ للہ فإن انتہوا فإن اللہ بما یعملون بصیر اللہ وی وقاتلوهم اجگڑ کوئی دے سرا حتا تر دی پوری لا تکون فتنتون چپاتی نشی دور دے شرک ویکون الدین کلہ للہ او شبلنا خاص اللہ لرا فإن انتہوا فلک چرمن شو دیا پس یقیناً اللہ پاغس چلی سامل کئی بصیر لیدن کے دے ندا حکمت دے جہاد مطلب دا مومن آب فتنہ کی نشی اچولے ولیکن اللہ لیکن اللہ ذو فضلین خاون میں حربانی دے علی العالمین مخلوقات باندے تلک دا آیات اللہ آیاتنا دا اللہ دی لولمنگا دا علیک پتا باندے بالحق دل بار جہب سرگنشیا وَإِنَّكَ وَيَقِنًا تُو لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ خام خاد انبیاء نے تل کر رسل فضلنا بعضهم على بعضنا بیان دے دو فضیلت دا انبیاء علیہ السلام ہوا پر بعض رئی پر بعض باندیا منہم من کلم اللہ دے دینا بیان دے فضیلت دا انبیاء کی او بدی طول انبیاء کی بیا ورا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے تو کو اللہ وہی تل کر رسول دا انبیاء علیہ السلام ہوا فضلنا چورکمگا باز ریا لا باز فباز باندیا یو حدیث پاک گرازی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویا لا تفضلونی على یونس بن متا ما پہ یونس بن متا باندی حضرت یونس علیہ السلام پاک باندی میں مبارک ویا نولی بن غیر نو پاک باندی اچھا گیا گئی نبل پیغمبر علی نے یاد آئی تو نہیں یونس علیہ السلام تو دی وجہ نے یاد آئی کہ دریاب ویخ لرسید لے ہوا او دا اللہ پیغمبر دو اسمانوں نا برت لے رہے برت لے رہے یو دیر قطع لے یو دیر برت لے رہے تو مرسد دا چھ ما باغبانی مغورہ کوئی مغورہ خو پی دے تو مطلب دا داسی میں کو مغورہ کوئی چھ داو تنقیس را دیا آغا پی بدخکاری جی داسی میں کوئی فضلنا ورکی منگا بازی ری علا باز فبازی باندی ادا اللہ پیغمبر پٹولو باندی غورا رے رتو گورا بیان دو فضیلت دو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سورہ سبا نمانو گورا سلور درشم سورت دے سورہ سبا آیت گورا آیت دے اتشتم آیت دے اتشتما سورہ سبا وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون اللہ وی انیلی گلے منگت مگر پورا لینا سے دپار دا خلقو مانا دپار دا تمام خلقو بشیر و نذیرا زیر ورکو ان کے او یر ورکو ان کے لیکن دیر زیاد دا خلقونا لا یعلمون نکوئی دیا نمقصد دا دے چھے بل پیغمبر آغا اللہ دا پار تمام مخلوق نظر آلے گلے او دا دی پیغمبر دا گروالی او جگا چھے دے دا پار دا تمام مخلوقاتو دے چھے سورا قیامت پوری را روان دیا دا شانیو پورا سورا آراف ون سورت دے آیت پورا یو سل دو کم شپیتو قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی له ملک السماوات والارض وایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ و یا ایوہ الناس یا خلقو اللہ کل پیغمبر تو وہی ہوا ہے اللہ پیغمبر یا ایوہ الناس یا خلقو انی ذا رسول اللہ علیکم پیغمبر دا اللہ متاسطا جمعیاتا سطول دا پارا پیغمبر ما اللذی آغا اللہ چل پارا دا بار شہیدہ سونو دزمکی دا لا الہ الا ہو نشت ایسو کارساد حاجت رو مددگار اللہ مگر دغی واللہ دے یحی و یمیت چیدون دی کول کئی عمر کول کئی دوشانی سورہ احزاب پورا دا اللہ پیغمبر دا غور والے آیت پورا سل رکھتن دو اشتم سی بارا دا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولا رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. نو محمد صلى الله عليه وسلم لا رجو تند نارين أستاذنا لكن پیغمبر دا اللہ دے وخاتم النبیین او مہر دے دا انبیاء علیہ السلام و خاتم ما یختم بیه کم ماندی چی مہر والی شی نمدلو دا وخاتم النبیین او مہر دے دا انبیاء علیہ السلام و مطلب دا ختم ان کے دے دا سلسلی درالی گلو دا انبیاء و خاتم النبیین دے او دے اللہ بکل شین علیما پاری او شیبان نپوا منہم بادے دین منا رسولی کلم اللہ چی خبر ورسر کری اللہ ورسر خبری کری دی مطلب دا خبری کول پخپل وان دے یعنی اللہ کو ہر چا سر خبری کری دی ہر پیغمبر سر خبری کری حصور نساء دورا حال تکی ورسرا نگرا دی مصدر ورسرا دی مفعول مطلق ورسرا دی مطلب دا اللہ ورسرا خبری کری دی پخپلوانی ورسرا خبری کری دی سورہ نساء آیت گورا آیت دے یو سل سلورش پی تو دایت آیت گورا ورسولان قد قصصناہم علیک من قبل ورسولا لم نقصصہم علیک وکلم اللہ موسیٰ تکلیما ورسولان ارالی گلی منگا نور پیغمبران تاکی سر بیان کردے منگا دائی وطابا من مخکر دینا ورسولان او نور پیغمبران ارالی گلی دی لم نقصص مالیک چھ بیان نرکردے منگا دائی بتاوان دی وکلم اللہ او خبری کردے اللہ موسیٰ علیہ السلام سر تکلیما پخبلوان دی خبری کولا لک ضرب یدون ویلی شی ضرب یدون دا مطلب دے چی رزید والو کل یعنی بلے ہوئے ناغو والو کللا او دام کی دیشی چخپلے والو کللا او کلک ضرب یدون ضربن شی بیا پکی دا مسکنی خبرہ نشتا دے چی زید با وال کری بلے بے ویلی تو پا حکم دیدی شوی دی نو نسباتی دلوش دا سبانی بلکی دی کل غربن رستو ذکر شو نو مطلب دا والد پخپل کری بلتے ندی ویلی نو وکلم اللہ موسیٰ تکلیمن مطلب دا دے اللہ ورسر پخپل خبری کری نبیل واسطہ ورفع بعضهم درجات او پورت کی اللہ بعض دی پا درجو کی وآتینا او ورکڑو منگا عیسیٰ علیہ السلام تک زید مریم دے البیناتی موجد اختارا امد بکڑو منگا دے بروح القدس و جبریل امیم سارا ولو شاء اللہ او پجر وقت اللہ جبریمان مقتتل الذین نجگر بن وکڑیا کسانو چورست رینا من بعد ما پزدارنا جاتهم البیناتو چرالی لیتا موجز اخکارا دلائل واضح موجز اخکارا ولیکن اختلفو لیکن اختلافو کدئی فمنهم وطیغین منا رسولی آمن چیمان رورو ومنهم وطیغین منا رسولی کفر کفر اوک ولو شاء اللہ او بجر بختی اللہ مفتتلو نجگر بن وکڑی دیا ولیکن اللہ لیکن اللہ یفعل ما یورید کئی آغا چیرا دیشیا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو. صورت او پدی کے ترغیب ور کئی مان لگول تپلا رضا اللہ کے اول آیت کی ترغیب دے مان لگول تپلا رضا اللہ کی بیا بیان د مسلی د توحید دے سلورم کرتے یودل یا ایھا الناس اعبدوا ذم كيف تكفرون بالله او ذم والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم او ذا بسنورم ذلواندي الله لا اله الا هو بيان للمسليد توحيد او باي باند دلائل عقليه دي او ولس کردی ذکر دنم دا اللہ دے او بیا بیان دے دا اولیاء اللہ او دا اولیاء شیطان او بیا دا علم تر اللذی حاج ابراہیمنا مثال دا اولیاء الرحمن او دا اولیاء شیطان اولیاء شیطان بسرنگی لک نمرود تو گورا اولیاء الرحمن بسرنگی لک حضرت عزیر علیہ السلام او دکشان حضرت ابراہیم علیہ السلام او بیاد مثل الذین ينفقون اموالهم دوس و یوش پیتنا مثال ذکر کئی دا منفقین فی سبیل اللہ او دا غیر منفقین فی سبیل اللہ مطلب دا مثال ذکر کئی دا آگا چا چھ مال لگئی او مرصد رضا دا اللہی او مثال دا آگا چا چھ مال لگئی او مرصد دا اللہ رضا نئی مطلب مثال ذکر کری دی دا منفقین فی سبیل اللہ او دو مثال ذکر کری دی دے غیر منفقین فی سبیل اللہ. یا ایوہ الذین آمنو اے مومنانو انفقو لگوئی مما ذاغسن رضقناکم چکر کری منگتا ستا من قبل ایاتی یومون مسجدین جرابشی اوراز سنبائی سخر سولا وستل پائے کہ ولا خلتن او نبس دوستی ولا شفا او نبس شفارسنیا اس کمس شفارس ونیا رسو آیت کیوئی اللہ من بعد اذنے اللہ بیذنے مگر رسلی جازت دی اللہ نا ولا شفا نفید شفاعت قہریہ دا او اللہ بیذنے بیان دی شفاعت دنیا دیا اور پسیت کی والکافرون او کافران هم الظالمون هم دیدی ظالمان ظالمان بکری کدا مثلا منی چی اللہ لا الہ الا ہو اللہ دے موجود نشتر ایسو کارسا راجت روا مددگار اللہ ہو مگردر ایو اللہ دے الحیو چی ہمیشہ جون دے دے جون دے فائدہ سے لوگ جماؤ تعلم وئیو اللہ تم وئی تو دم رہا چدا اشتراکی لفظی دے جنی رضو کے اسمان فرد دے اللہ جون دے دے نسنگ جون دے دے دے او ریبا زجون دے ما تجون دے یو وقت نو اسیو یو وقت بیانیو نمدلو دا دا صرف اگر اشتراکی لفظی دے جنین دا اللہ جوندن ذاتی دے زمان اس دا جوندن عاریدی دے مستعار دے الحیو چمیشہ جوندے دے القیوم داسی جواندے دے داسی جواندے دے چھے فنا و زوال پہ نرازی دیو جن سورہ فرقان کے ہوا توکل علی الحی اللذی لا یموت زان بارہ پہ جواندیا غزات باندی چھے فنا پہ نرازی القیوم اور ہمیشہ اولاد دے پہ تصدیر مخلوق باندے یا لا تاخذوني سيدي الله لرسنة جوتا ولا نوم ونخوبا الله وانيني جوتا راضي ونخوب راضي الله غزات دي نباغبان دي جوتا راضي نباغبان دي خوب راضي دي دي يو حديث ذكر كي وي حضرت موسى عليه السلام اغا الله توجه الله موسیٰ علیہ السلام فرشتوں نے سوال کہو حل یا نام اللہ اے اللہ دکھی گیا اللہ دکھی گی پاک خوب راضی وہ اللہ فرشتوں تو جہرت موسیٰ علیہ السلام تا بلا بے بے خوب کیا یو دریش پی بے خوب کیا خوب لے مپری گئی نو دائی دارا شانیوں کو بے ولو یو دو بوتلی ور کیا یو دو شیشی والا ورگی دی بس داو نیسا نچیوی نیولی چاگئی پری خو دیدو جوٹے والا ناغدوال شیشی یو بلسر او جنگی دی او ماتشوی چی ماتشوی نبس دا یو مثالو اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تا بیان که چی دک شانی اسمان نورمکا داز ما پا دی لاسو کی لیا نوکہ تیرے پا ما باندی جوٹاو خوب را لنو بس دا پا دا سیخ پل من کی ختم شی دا روایت انی کثیر ذکر کرے خو بیا رسوئی وہو من اخبار بنی اسرائیل دا دا اسرائیلو اندغا جی دا دا اغی واقعات دی دا اغی خبرو نیلی او دا دی سا حقیقت نشتا ہے دا ضعیف دی کمزوری دی روایات دی دا اسرائیل ہوا او حضرت موسیٰ علیہ السلام ان دی شخصیت باندے دا خبران پٹا نپاتی کیجی چی اغزیز دی بارا کدا اللہ نے تبوس کی بیاوی یو بل روایت دی اغزیز دی نسیوا ضعیف دی چی حضرت موسیٰ علیہ السلام آغا پا منبر باندے دا اللہ پیغمبر دا اغنا حکایت کی چی دا موسیٰ علیہ السلام لکی دارا لکی حل یا نام اللہ اے اللہ تو کی گی نا اللہ والا فرشتی رو لے گلے نو دے سوچ بھی بے خوبک او بے والا شیشی ورد یو ورد دے دی خیال ساتا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا دی خیال ساتلو تردی پوری جی کلا پری خو دے دیش او تے والا نا شیشی خپلمن کیولا گی دے او ماتی شوی نبی ابن کثیر وی وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ جِدًا وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ إِسْرَائِيلِيٌّ لَا مَرْفُوعٌ دا یو حدیث دے ضعیف دے خالص ضعیف دے او دیر اخکارا خبر دا دے چی دا اسرائیلی روایت دے مرفوع حدیث میں دے دا شانی تفسیر ابن کثیر دے یو درم روایت دے کرکڑے ہاں مطلب آئے قریب کرے دے دجاؤ کی دے شدا صحیح ہوئی اور دا چی بنی اسرائیل ہوئی یا موسیٰ حل یا نام ربو کا اے موسیٰ علیہ السلام اے ستار ابو دکھی گی نا خل رحمہ موسیٰ علیہ السلام وی اتقو اللہ اللہ نو یری دے دا سی تبوس مکوئی نا اللہ ور تاواز ورک جے موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پاسی گا یو دو شیشی اونی سلاسو کی نبال کلچی ویدرے محصد شپی تیر شوا انو جوٹی والی شورو کللا تردی چی اغدوار شیشی خپل میں کیو جنگی دے و ماتشی حضرت موسیٰ علیہ السلام تاللہ ویچے موسیٰ دیگر دو دشما مدکشانی باس مون نظم کا اب عبر دی گی و حلاک بشی لکا سرنگی کی دادوارا ششی حلاک شوی دا ختم شوی دا شانی ورست آیت راجی سورہ فاطر کی ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده انت تفسیر ابن کثیر دلشان حدیث روڑے او بے ویلی دی وظاہرو ان هذا الحدیث لیس بمرفوع بل من الاسرائیلیات منکرتی دا مرفوع حدیث ندے بلکہ دا اسرائیلی روایات ندے و منکر حدیث دے او تفسیر قرطبی اگر دا حدیث ذکر کرے نو بیا رسوئی ولا یصحو هذا الحدیث ضعفه غیر واحد منهم البیہقی دا حدیث صحیح نہ دے نسبات دو ضعف کرے دی حدیث تا دیر و گن علماء چیو دارین امام بیہقی گیا درم جلد 203 صفحہ اللہ اللہ دے موجود نشتے سو کار صاحب حاجت روا مددگار اللہ مگر دغیو اللہ دے الحیو کہ ہمیشہ جواندے دے القیوم او ہمیشہ اولار دے پہ تدبیر دے مخلوق واندے لا تأخذہ سنتن نمشی دی اللہ لجوٹا ولا نوم او نخوب ذکر دا صفت مخلوق دے او صفت دے جلدے دا صفت مخلوق دے او صفت عجز دے صفت کمزور دے دا صرف یو آیت گورا چی دا صفت مخلوق دے او صفت دا عجز دے دا گورا سور آل عمران آیت گورا یو سل آیت گورا یو سل وپن گوز آیاتو گورا یو سل سلور پنگوس ثم انزل علیکم من بعد الغم امنتا نعاسا یغشا طائفة منکم ثم انزل علیکم بیار اولی کا اللہ پتا سبانی من بعد الغم پس دا غم امنتا امن نعاسا جوتوا اشا جی پٹی تو طائفتا منکم یو طولے استاسونا مطلب دا جوتا پا مخلوق باندی راضی کلا اللہ وی وجعلنا نومکم سباتا او گردو لے میں منگا خوب استاسو راحت دو بادن مطلب دا کو خوب دے او کہ جوتا دا دا مخلوق سی ود دے دا جا دا دا جا دی سی ود دے اللہ وانی میں جوٹا راضی او نو خوب راضی جوٹا دی لوئی چی دماغ خپل کار پریلی گنگس چی او نوم وی اغیل چی پر طول و آغاو باندی راشی لہو دی پارا دی اللہ ما وسلی بی سماواتی جی دی پاس ماننو دیو اما او آغاستی دی فلاس جی دی پاس مگا جی من واللذی سوگ دی آغاز رات سوگ دی آغاز رات سوگ دی آغاز کسی شفاع ویندہو کی شفارس کی دی اللہ سارا اللہ بزنہ مگر پس دی اجازت دی اللہ نا یشفارو شفاوی شفاوی جووتا سلوروتا مطلب دا آغا عادت توی جغب پا مساوی تقسیمی دی مدی شفیعتم شفیع ذکوی ذکا چی دی مجرم سرشو دو اشول او اللہ تب مینت باندی شول دو اجنوال شفیع وی من ذالذی سوگ دی غزاتی شفاعو چی شفارس کی عندہو دی اللہ سرا اللہ بی اذنہ مگر رسل دی اجازت دی اللہ نا مطلب دا چی اللہ اجازت کی مجاب شفارس کی نسبات دی شفاعت اذنیہ او رد دے شفاعت قہریہ چی اللہ نی گفتی نو سوگ دے او مجرم دے پارا خلن شوازو لے چی مینتو کی اللہ تا او چی کل اللہ اجازت ورگی نبیابا انبیاء علیہ السلام نیکان بندگان مور او پلار اولاد حافظان دے قرآن علماء دابا بیا شفاعت کئی فاغیہ اب شفاعت پس دی اجازت نا یعلم پوئی کی دا اللہ ما پاغس باندے بین ایدیہم کی دیوان دے مخلوق نا وما پاغس باندے خلفہم کی دیو رسول دینا ولا یحیطون بشیئن اراگیرہ نشی کولے دے بشیئن پس شیسر من علمی دا معلومات دے اللہ نا اللہ بما شاء مگر پاغس ہے چی فخید اللہ مانا چی دا اللہ سفخید سے علم ورکیا مخلوق دے اللہ پائلم باندھ سرا گیرن شکولے مطلب دادا اللہ علم اگر غیر محیط دے مخلوق علم اگر بالکل محیط دے وہی حضرت حضرت علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام کشتی کے ناستوا یو مرغی رالا کشتی پہ دے سنڈا باندھ کے ناستے گا دی سکا باندھ کی ناستے گا دریاب لے فلور کا تکڑا دریاب نے اب مفوگا گرا واسطے دیا حضرت حضرت علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام تو اے موسیٰ علیہ السلام زما استا علم پنسبت سرا علم دا اللہ تداسی دے لکر آئے اساس کے دی مرغی پخلت پنسبت سرا ٹوٹ دریاب کا ان استاد مولانا فضل اب سے شہید شوی اللہ دی شہادت قبول کی او بجوان دی اللہ دی عمر کی خیر و برکت و اچھی اغوی دائے تشبیح ور کرے دا دا تشبیح ور کرے دا غیر محیط دا محیط سارا دا پار دا فاہم جنین دا دریاب او بم اغم کو پساس کو ساس کو باندی شنا آغا ختمی دو والا لی آغا سجد ختمی دو والا لی او اللہ علم آغا غیر محیط دے آغا دا سی ندر جگنی سیسی سی بے جوڑ کے او پس دمرا دے نندا اللہ علم غیر محیط دے او دا مرغی خلا کی ساس کے دے او دریاب دن آغا محیط دے خدای دا پار دا پوری تشبیح ور کرے دا دا غیر محیط دا محیط سرا ولا یحیطونا اور آگیرہ نشکولے دائی بشین پس شیسر من علمی دا معلومات رضی اللہ عنہ اللہ بما شاء مگر پاغ سباندی چکو خید اللہ وسعا فراہ دا کرسی ہو سماوات والارض بادشاہی دی اللہ اسمان نوزم جیتا کرسی دلی اللہ اسمان نورم کتاب شہید دلی اللہ اسمان نورم کتاب ولا یعودہو او نسترے کئی دی اللہ لرا نشیسترے کولے دی اللہ لرا حفظہو ما حفاظت دلی اسمان نورم کے مطلب دا کہ اللہ درم کے او دا اسمان میں حفاظت کئی ندا اللہ نسترے کئی حفاظت دم کے ادا آسمان مسوب کئی اللہ کئی دا جگنی دی عظمت کی دلان دی او خیر آغد آسمان نازم کا پخکر باندی تی اکڑی دی مکلے چی آغد یو خکر نبل لکی ندی کے غد بلش ندا آسی تیسی دی اللہ غزات دی اللہ وید آزم کا آسمان نمان تی اکڑی دی بی حفاظت کوم او نسترے کی دم دی پا حفاظت باندی او نستر گئی دی اللہ لحفظهما حفاظت دی دوارو وہو العلی العظیم او دا اللہ لید پیت بارد دا سرا العظیم او لید پیت بارد دی بطنو سارا گرد العیل اقلی دینو الحیو یو دلیل القیوم درم دلیل لا تاخذو سنتون دا درم دلیل نشائی لہو ما فی سماوات و ما فی الارض سلورم دلیل من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه یا داتنم دلیل شفغم یا لو ما بین ایدیهم وما خلفهم وم دلیل ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض اتم دلیل ولا يعوده حفظهما نهم دلیل وهو العلي العظيم سور دلائل دی العلیو لسم العظیم یولس یولس دلائل دیا او تو گورا چپدی یو آیت کی سو کرتی ذکر دنم دا اللہ را گلے دے اللہ یو الہ دوا وہو ادری الحی سلور القیوم تیو لا تاخذہو کی ضمیر داش پگ لہو و عنده ات لابنه كضمير نها يعلم اللص من علمه يولس شاء كضمير دولس كرسيه كه ضمير بيارلس يعوده كه ضمير سوارلس وهو تنزلس العلی اشپارس العظیم واللس واللس کرتی ذکر دنم دا اللہ دے فدیہ وید س اسم ظاہر سجن ضمیر لا اکراہ نشتر زور قول فی الدین پدین کے مطلب دا زور قول پدین کی نشتر مطلب دا جہاد دے نو جہاد دا دا د دې لپاره نه دی چې په خلکو باندې په دین کې زور وکړی شي. لا اکراه نشته زور کول فی دین په دین کې. جواب دا دی چې زور څنګه په دین کې نشته وی. یو بنده قتل وکړه هغه به قتل وکړلی شي. یو بنده غلا وکړ لاس به دې پرې کولی شي. یو بنده بدکاری کنو پا دروب والے شی کواد والا دنو سنسار کولے بشی مزا اکراہ ندا جواب دا دینا یو اکراہ فی دین دا او بل اکراہ فی الاحکام دا مزا اکراہ فی الاحکام دا اکراہ پا دین کی ندا مطلب دا ستا فخر کی ایمان راوڑی او کن راوڑی لیکن کل چلی ایمان راڑو نویاب احکام تا منقادی دانچی ایمان روڑے دے خدا احکام نمانما نویاب پدیوان جو بیا سرنا ملوی گی نو اکراہ فی الاحکام شتا اکراہ فی الدین نشتا دے اگورا سورہ بقرہ مخی اگورا آیت اگورا دریش پی تم آیت اگورا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ او پکم وقت کی واغستا منگا مضبوط وادستا سنا او راپور تک منگا غرد تور مراپور تکو نوبر دا اکراہ دا خدا اکراہ فی الدین ندا بلکہ دا اکراہ فی الاحکام دا درشانی سورہ آراب کی رازی قد تبین الرشد بتا دی سر واضح شوی دے ہدایت من الغید گمراہینا فمن یکفر بساسو جی کفرک بالطاغوت فشیطان ماندی ویؤمن باللہ او منگولی ولگولی فتوحید لا فقد استمسک پس بتا کی سر منگولی ولگولا بالعوت الوثقا پکڑی مضبوطہ باندی دپیو تنی کڑی او مضبوطہ کڑی باندی منگولی ولگولی لن فسوا عملہا چنش دے سجدا والے پار کڑیا یعنی دا یو مضبوط کڑائی دا العروۃ الوثقا سے شہر قرآن کریم العروۃ الوثقا دا اسماء دا قرآن کریم نوے لن فی سوا ملہا چنش دے سجدا والے دیتا واللہ واللہ سمیع علیم اور ان کے حقوہ دیا اللہ ولی الذین بیان دا اولیاء الرحمن او دا اولیاء الشیطان اللہ اللہ ولی الذین دوست دا کسانو دے آمنو چیمان روڑے دے یخرجوہم من الظلمات الی النور اخجی اللہ دے من الظلمات دا تیارود شکو دا شبون الی النور را دے یقین تا مطلب دا مومن دے اغا چھتا اخراج کرشے دے ظلماتونا دے پا نور کے دے پا رنا کے دے واضح دین باندے دے ندل سے شبہ نرازی فرضی کا گدل بیام سے شبہ رال رکی چیرہ دا حکم سرنگے دے نو یخرجہم من الظلمات لنور اوخ کی گئی منا ظلماتی دا تیارو دا شکو دا شبینا الان نور را دا یقین تا اعتراض چی مومن خوئی اغلا چی اغا دا تیارو نو تیا اغا پرانا کی نبیا دا دیس من لفظ چی اوخ کی گئی دا تیارو نا الان نور را تا نمار تاوی مومن آغا دے چی اللہ اغلا یقین نصیب کرے وی اگر بالکل پرانا باندھے دے نو ددڑل شبن راجی کو فرض کا کبیام ددڑل کم شبر آلا نو یخرجوہم اللہ اخی دے دے تیارو دے شکو دے شبین ایلن نور رنا دے یقین تا والذین کفرو آگر کسان چے کبر کرے دے اولیاؤہم تواوتو دوستان دا دیدی شیطانان یخرجونا هم اخکی دا شیطانان دی من النور درانا دا ایمان نیل الظلمات تیارو دا کفر او دا شرک دا شرطم چی ظلمات راغلی یا نور راغلی دی مراد دینا تیاری دا کفر او دا شرک دی مراد دینا رانا دا ایمان دا صرف یوزے یوزے سورہ نام کی راضی وجعل الظلمات والنور کی دیشی سورہ نام اول کی راضی بس آل تکی بدغی یوزے کی مراد ظلمات و درانانا دا ظاہر تیاری اورانا دا اول ایت کی راضی وجعل الظلمات والنور بس دین بغیر چرتن کی ظلمات و نور راضی مراد تینا تیارید بیدی نئی دی اورانا دی ایمان دا نتلتا میں اعتراض دے اغدا چھے کافر ہوئی اغیل چھے اغیل رانا نی حاصل شوی اغیل تیارو کیا مددی سمانا دا چھے اخرجونہم اخ کی دا شیطانان دائی من النور درانا دی ایمان نیل الظلمات تیارو دا کبر و شرک دا سنگ اوخ کی اغا خود دین پرانا کی اہو پرانا کی دین سنگ اوخ کی جواب دا دے چدا دکشانی کلام پا ظاہر باندی کی گیا کلام پا سباندی کی گیا پا ظاہر باندی کی گیا دید پا رہے ہو سو آیا کنو گورنو سوی بشی چی کلام دکشانی پا ظاہر باندی کی گیا سورہ یوسف گورا حضرت یوسف علیہ السلام ویہ انی ترکتو آیتو گورا وہ درشم آیتو گورا اگر جیل مر گرو توی لا یاتی کما طعامن ترزقانیه الا نباتکما بتاویلیه قبل ان یاتیکما ذالکما مما علمنی ربی انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرة هم کافرون انی ترکت پریش میدے ملت قوم دین دو داسے قوم چیمان روڑی پا اللہ واندی وهم او دی بالآخرت پا آخرت واندی هم کافرون دی دی کافر ترکت ما پریش دے نکل حضرت یوسف علیہ السلام اگا پا غیر دین اسلام کیوا ندا دکشانی کلام پا ظاہر باندی حمل لیا دو گورا سورہ آل عمران سلو رو مسیبارا گورا آیت گورا یوصل درم وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها آية يوصل دريم رستيسا وكنتم أويتاسو على شفا حفرة من النار فغارد كند دور بانيا فأنقذكم منها فصلا سيدر كالا تاسو تددينا ندائه فغارد كند دور بانينا وندا كلام حمل دے پا ظاہر باندے بدا دکشانی پا ظاہر باندے پری خو دیشی فانقذکم منہا پس لا سیدر کاللہ تاسوتا منہا دینا کذالک دوشانی بیانی اللہ تاسوتا آیاتی ہی احکام خفلا دل پار جتا سو ہدایت ممی دوشانی سورہ یونس گورا سورہ یونس لسم سورت دے بیان دو قوم دی یونس علیہ السلام چ اللہ وئی اس یو قوم ایمان نظر اوڑے چ اغل ایمان روڑو فائدہ ور کڑی پو وحد عذاب کی آیت پورا دو کم سنم یو لسم دی بارا لسم سورت فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين فسولنوا يوكل آمنت في إيمان رولي فاستفاد ورقي دي كل والاو تا إيمان رارود غيب وخد عذاب جي إلا قوم يونس مگر يوكم دي يونس عليه السلام لما آمنوا ہر کلے چیمان داؤ لڑک منگا دینا عذاب رسوائے فی الحیات دنیا پا جوند دنیا کی او فیدہ ورکا منگا دیلا الہین تر یو وقت پورنو اللہ وی کشفنا عنہم العذاب لڑک منگا دینا عذاب عذاب خوبا دینا راغلے دا بنا پا یو توجیح باندی یعنی عذاب راغلے و چتون پوری را رسید لے خلا عذاب خوبا دی باندی خطے نہ دیکھا کشنا عنہم العذاب لرکم انگر دین عذاب تفسیر کبیر کی امام راضی رحمہ اللہ ویہ دا درشانی کلام حمل کولشی بظاہر باندی اولائک دا کسان اصحاب النار والا دیہم فیہا خالدون ویبا دی پدیور کی امیشہ الم تر الى الذي حاج ابراهيم دیدن مثال ذکر کئی دا اولیاء الشیطان او دا شانی دا اولیاء الرحمن اولیاء الشیطان بسرنگی اولیاء الشیطان بسرنگی جی شیطانان یخرجونهم من النور الى الظلمات اوخی دای دا تیارو دا رانا نیل دا تیارو ویما اوخی دای دا رانا دا ایمان نیل ظلمات تیارو دا بیدین یو کفرتا سنگا مثال بیلکا نمرول تاو گورا حضرت ابراہیم علیہ السلام کابل دیر رانا کئی دیر رانا کئی پوہ کئی خو شیطانان یخرجونہم من النور الى الظلمات شیطانانی رانا دین تا نپری دی تیارو کی ساتی گورا نمروز تا علم ترا اللہ و ایتال خبر نیدر کرے شوے علم ترا ایتال خبر نیدر کرے شوے ایتنی پو اکڑے شوے دا مانے نا دا چی علم ترا ایت نبوری تو بوری نا یعنی تو خوبی پا مقابان دیو ایتا قتل نا دا بریدیان دلیل لے بریدیان وی دا اللہ پیغمبر حاضر ناظر دے تو پوری نا اللہ اور تو وی علم ترے تان قتل تو ہوئی کنتا ولا قتل نا مدا دا غی دلیل دے خود او گورا سورہ فرقان گورا سورہ فرقان گورا سورہ فرقان سنگشتن سورت دے آیت گورا کسویم دے اللہ وی علم ترے الی ربی کا كيف مد الظل سيما انتالي سيما آیت کو آیت دے تین تو سلویخ آؤ صحیح دے علم تر الى ربک کیف مد الظل دا مانان دے چیتان قتل رب خلتا دا اللہ پیغمبر خل رب اگر قتل اللہ تا نہیں مراد بلکہ عالم تر الى ربک ایتا سوچ نہ دیکھڑے ایتا لخبر نہ درکڑے شوے عالم تر ایتا سوچ نہ دیکھڑے الى ربک کار دخپل ربتا ایتا لخبر نہ درکڑے شوے پکار دخپل رب کیف مدد ذل چی سرنگی اوگد کڑے دے سورے دا مطلب نے چیتا نکتل خپل ربلا دا مانا ندا بلکہ عالم کرے تا سوچ نکڑے اتنی خبر کڑے شوے الہ ربی کا پا فیل دخپل ربانی پا کار دخپل ربانی دا شانی دلتم دا عالم تر مانا دا ایتا لخبر نیدر کڑے شوے ایتا سوچ نکڑے الالذی آغکستا حاج ابراہیم چی جگڑے پل دی ابراہیم علیہ السلام سرسی ربی ہی فتوحید رب خپل کے ان آتاہ اللہ الملک دی دیو جنا چی ورکڑی و اللہ دیتا بادشاہی اللہ والا بادشاہی ورکڑی و ندے دی ابراہیم علیہ السلام سرپ جگڑا باندے و نمرون اذ قال ابراہیم کم وکی جویل ابراہیم علیہ السلام ربی اللذی رب زما حاغذات دے یوحی چی جوان ور کئی ویمیتو او مرگ راولی جوان دی کول کئی او مرکول کئی مانا سوک جوان دے کئی چالا جوان ور کئی پچا باندی مرگ راولی قال اویل نمرود آنا اوحی و امید ز جوان دی کول کم و امید او مرکول کم یعنی دا خزم کول شما یو جواندے انسان ملک و یو قیدی انسان چپاغوائی دا مرگ فی صلوان آوے پری خو دید ملو داو گورا دامی جواندے کو او دامی ملکو نو ابلہو انتہائی قمقلو فدین نپوید چی جواندی کول دا ملو دا چیزی پیدا کما ساپ گواچو ما جوان ولور کما دا مانا دا مرگ دا مانا دا چیزتی نساو آخلما نوویل نمروز زجوان دی کولکم اومر کولکم اویل ابراہیم علیہ السلام پس یقیناً اللہ یاتی بشمس من المشرقی راولینوار دا مشرق دا طرف نفات بها من المغرب فسترہوالا دانوار دا مغرب دا طرفنا فسترات لوکا بذیوان دی دا مغرب دا طرفنا پا علم مناظرہ کی رشید احمد گنگوی رحمہ اللہ کتاب بکلے رشیدیہ اگر رشیدیہ کی آئے کی دا یو قیدے ذکر کرے چکل یو سڑی یو دلیل پیش کر او بے دا دلیل پری خودی دا او دا دی پا زیبان دی بل دلیل پیش کئی نو دا دلیل دی خبری چون بنے دلیل دا کم دور ہوا دا زکا دویم دلیل انتقال کرو زکا دویم دلیل دا پیش کرو نو دا تفاق شانی خبرہ نا دا دا مانا خونا دا چید حضرت ابراہیم علیہ السلام رنبنی دلیل کس کمزوری وا ذکر ابراہیم علیہ السلام انتقالک من دلیل الى دلیل دیو دلیل نبل دلیل تا جواب داوے دل تک ابراہیم علیہ السلام انتقال کرے دیو دلیل نبل دلیل تا خپل رنبے دلیل پیخے دے دویم دلیل لے انتقال کرے ہم دا دو وجہ دو کمکلتیا دو مخاطبنا ہم دو وجہ دو کمکلتیا دو خسم دشمننا چیزا انتہائی کمکل لے دے پا دلیل عقلی باندی نکوئی گوارو کدل دلیل حسی پکار دے دلیل عقلی باندی نکوئی گی وارو کدل دلیل حسی پکار دے حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر مخ کی دلیل پری خیرتویم دلیل لطلے وے دا دو وجی دو کمکلتیا دو مخاطب دو دنن دو وجی دو کمزوری دو دلیل اولنا فبوہی تلذی کفر فظهران کرشو آغا کس کفر چی کفری کرو حیران کرشو ویدہ فیران کرشو کانما القی فیه الحجر کفر حجر دا سی ایران کرش گویا چی خلک والا کان ورکرش بل بس بالکل اون این خطیدل مطلب دا آغا دلیل کی خوی داوی آن وحی و امید دی دلیل کی داونا ویل شد چی زدار آخی جوم دا مشرق دا طرفنا ستار رب دی دا مغرب دا طرفنا روخی گئی داونا ویل شد دا زکن شل ویل چی ورد زنی پاکی مشران وغی بولی مرتلا پیدانو تلا پیدان ویا چیدان ورد دی طرف نراخی جیو پا دی طرف بانی پریو دی دے اللہ راخی جی تین راخی جی استان مخدہ چا راخی جو واللہ واللہ لا یهد القوم الظالمین ہدایت نکی قوم ظالمانو تمانا اللہ دلیل نکی قوم ظالمانو تا اللہ دلیل نخی قوم ظالمانو تا اے واللہ لا یهدی القوم الظالمین دے مطلب دان رے چلا چرم ظالم تا ہدایت نکی دا مانا نرے کدا مانا شی چلا ظالم لچرم ہدایت نکی نہ اللہ بیا دا کتاب الی را لے گلو پیغمبر الی را لے گلو نہ دا خو اللہ دیر ظالمان الی ہدایت کرے رہے ہو کئی نو اعتراض لخیالو گا نو جواب لخیالو گا جواب داوے چی اللہ ہدایت نکی قوم ظالمانو تا ترسو پوری چی آگئی سرا طلب دا ہدایت فکر دا ہدایت نو پیدا شوے او کل چلا گئی سر فکر دے ہدایت پیدا شی ای کی طلب دے ہدایت راشی نو اللہ ظالمان علم ہدایت کئی او کل دی یا سوچ کرے تا مثل دارا کستا یا سوچ کرے تا مثل دارا کستا دا کافو دا زائد دے مانا علم تر ایلالذی او کلذی من اولذی ایتا سوچ کرے دے آغا کستا چی جگرے کولد ابراہیم علیہ السلام تا یا آغا کستا مر علا قریتن چی تیر شپے اکلی باندے وہی خاویتن او دا کرے را گزار شوی علا عروش ہا پجتن اخفل باندے حضرت حضیر علیہ السلام پے اکلی باندے تیری گیا اب کلے بالکل راہو گار شہر پچتن واندر واندے وقال اول حضر علیہ السلام انا یحیی ہذہ اللہ فکم کیفیت واندی سرنگی فکم کیفیت واندی یحیی ہذہ اللہ جواندے بچی دیکلی والا لرا اللہ بعد موت اپد مرگ دیکلی والا ہونا فاماتہ اللہ مئت عام پس مڑو ساتھ اللہ دے میتا من سلکالا ثم باعتا او بیارا جون دیکھو اللہ دے سلکالا پس اللہ بیارا جون دیکھو میں سلکال پوری حضرت عزیر علیہ السلام تک شانی مڑ پروت دے آغا کلے ختم شو آکلے ختم شو نو سوکن کی حضرت عزیر علیہ السلام خخ کرے بزر مجد پاس دغشانی پروت دے سلو کال پوری مڑ پروت دے ہم باسا او بیارا پور تک واللہ دے اللہ را جواندے کو سل کال بعد قال نویل اللہ کم لبس سور درنگی تیر کو قال اویل عزیر علیہ السلام لبس تو درنگ می تیر کرے یومن یور دے او باز یوم یا باز دو دے اللہ یا آغر دا خسی ستی رشوی داو یا بل رز دیا می یور دی رکری یا باز دو رزی اے پیغمبر دے مر دے خخم میں دزمو کی دا پاسا دے دزمو کی دا پاسا پروت دے خدا پیغمبر دے پدی باندے نو دے پوہ شے چی ما سل کال عمر تیر کوہ او دے خلق ساتھی دے مڑی او مڑی وینی آغا پوئی گیا مڑی پوئی گی چی مال پلان چھر آگلے چی تراشی غم شوئی نو تقریر کئی وی آغا زو بخلی مور را دو بودھائی موری وی نیچے دے بسنگ را گئے نو سورت یاسین بے شوروک نیچے سورت یاسین بے شوروک نو انوار بشوروش ول نوئی دی انوار با دا دا مخ دا دی خپل مور نپٹ نوئی دا مور والا خوب کرالا او ورتوی چی گورا تیچے سنگ را شی گنا مداسی سمدستی صورت یاسین مشغول کو یو ساتو لار یو لار یا مکی ذا ستا پکتو خم عرش کمانا جوڑی جا صورت یاسین شغول کو جا صورت یاسین شغول کو دا تولیری ملاچی رایشی مدل تا قدیم شایی دیری لاغل حد تن دا خبر کرو چی دا غشانی بودای دغل اوی زیل خوب کرالا ولیوی چی دا سمدستی صورت یاسین مشغول کو کنا بیا مال ستا مخلق کاری انوار شروع شی یعنی وړی دا له عالم مخ مخ کاری تو یې دې جوړی دا دغه ته کې ځوان دی پرته وایا دا اسی دې خلق دې فخری او باسی یې نه غین او یې خدو دې دې او دې دې او ګور اتیجن دا پیغمبر دې سن کال پوری عمر بروت دې نه پدې نه پویږي چې څومره عمر تیر شو میاشتې تیرې شوې کلونه تیر شول او اللہ کے راجوان دے کڑے وہی سورا وقت دی تیر کنو وہی دران میں تیر کڑے یو رضی آباد رضی تا پیغمبر رشتیا ہوئی کا دروگ ہوئی رشتیا ہوئی خوب پوئی جنا گنینو دانا چی تیر کڑی سل کالا لی اخو جواب ورکی یو رضی میں تیر کڑے رضی آباد رضی دلشانی لذی خلق و عقیدہ دا او دا خبرہ دا بڑیر دور شور کی کیدہ چھ مڑے چھل آغا پا خضبان دی مرگئی کینی نا آغا پیجن جا چرچن دے او کدا چرچن آغا ذکا چھ ریوی نی آغا پی کوئی کی نو د دې صدا لیندې ایس چې تاسو خبره نشته سیوا د دینه چې یو شاعر دی یوسف گدا نوم یې دی دا یو کتاب دی تحفه نصائح نهایي کې هغه وایي ګنجش کشی نه د بر قبر مردا بدانه د ماده نور مرغۍ چې کله کینی په قبر باندې خزه باندې نو مړ پیژني چې دا نر دی او که ماده ده دا چا ویلی شاعر ویلی نو شاعر چې څه خبره وکړي نو هغه دلیل شاعر خو به هر څه وایي نو هغه دلیل نه هېڅ دلیل نشته د دې چې مړی هغه پېژني چې دا نارینه دی یا دا زنانه ده یا مړي که ښکاري نه دا ټولې بې دلیله خبرې دي حضرت عزیر علیه السلام د الله پیغمبر د سلو کالو پورې مړ پروت دی او دا معلومات نه کېږي اگر تجمع سور وقت تیر کرے قال اول اللہ بل لبستا بل کی درن تیر کرے تا میتا من سل کالا او انبیاء علیہ السلام جو اندی نچلا جو اندے پیغمبر لے نبیاء علیہ صحیح جواب نشی ورکو لے دا مسلم تی معلوم شوا چی اللہ اگر ذات دے چی دے چاہ حفاظت کئی نو زمکا داغ بدن نشی فرے سلو کالو پوری پروت دے او زمکی داغ بدن نوی خوڑلے شوی دکا اللہ حدیث پاک کی رازی پا زمکا باندی بن کری دی خوراک دی جسمونو دا انبیاء ہوا انبیاء علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام دغشانی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ ہر ہر پیغمبر اگر دی زمکا کی دا سی تر و تازہ پروت دے لکھو اس کی خوڑلے شوی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغم دیزم کا کتا سی تر و تازہ پروت دے لکہ اس پر یہ ساتھ دی اغد افن کڑ شوی قال اول اللہ بلد بست بلکی درنگ تیر کرتا میتا نیسل کال فنگر پسو گورا الہ طعام کا فراق پلتا و شراب کا اسکاق پلتا لم یتسنن چنی دی بدگوی شوی لم یاتی علیہ سنون کلن پنی دی راگلی مانا نی دی بدگوی شوی وانظر اوگر الہ حمار کا خرق پلتا ولنجعلك اوتیر پار چو کرو منگتا آیت للناس دلیل پار د خلق و چلا بمڑی راج وندی کئی نو سنگ بے راج وندی کئی اوپر حضرت زیر علیہ السلام تھا وان دور اوپر ایل العظام اڑکو تا کیف نشدوها چسرنگ حرکت ورکو منگا دیلا ثم نکسوها لحما اب آغستو منگا دیتا وخار نو دخر اگا گودو کی حرکت را گئے دان چودری دا واللہ پہ گفر آوستی دا خر بالکل برابر ادری دو اللہ حضرت عزیر علیہ السلام تو خیلا چیز با دک شانی مڑی جو اندی کوم مانا زما وسرسی دیا دا شانی بر مخلوق را پور تکم فلما تبین لہو بسر کلک اخکارشوا دی حضرت عزیر علیہ السلام تا پا طریقی دا مشاہدی بانی قال اول عزیر علیہ السلام عالم اپوشم ان اللہ یقین ان اللہ على کل شیء قدیر پاری و شیبان دی قدرت والا دے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ جوہم دغدا مثال ذکر کئی نمونہ ذکر کئی دا اولیاء الرحمن یو نمونہ ذکر کئی دا اولیاء الشیطان دا شیطان دوستان بسنگی لکا نمرود توبورا نو دا اولیاء الرحمن مثال بسنگی لکا حضرت عزیر علیہ السلام توبورا موسوی حضرت ابراہیم علیہ السلام توبورا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ بَكُمْ وَسِكِمْ وَإِلِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَبِّ رَبَضْمَا عَرِمِينَ اُخِي مَا تَكَيْفَ تُحِي الْمَوْتَى چِسَرَنْجِ بَجْوَنْجِ كَيْتُ مُرِيَا مُوَيْدَ حَرَتِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ شَكُو قَالِ شَمْسُ الدِّينُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَيْ شَكِ چَكَو ابراہیم علیہ السلام نمرود تسوئی ربی اللذی یحیی ویمیت رب دماغ ازاد دے چی جو اندی کول عمر کول کئی شک مکی نو وہ مشاہد ہے گفتا ہے لیکن منگا استا صدا ایمان دے کہ اللہ با دامری برا پورتا کئی منگا تاسو باندی با مرگا ولی بیا با منگا تاسو را پورتا کئی دی یومی اخت قدر شک بگی منگا نشتے کیونکہ استاذ خیالی مکستر کو حمولانی دلی دلی کرے نو کزمونگا شک دے نو شک سنگے یعنی پا کم کیفیت بے جو اندی کئی اگر کیفیت کے مشک دے مشاہدہ نشتا دے نو حضرت ابراہیم علیہ السلام مشاہدہ کل گواری دانے تی شک یہ چی اللہ پسنگا مڑی جو اندی کئی یہ رچی جو اندی بے کریشی اکر نتا دا مطلب نہ دے رب رب ما آرینی او خیمات کیفا تو حیل موتا کی زرنج بجوندی کیت مڑی قال اول اللہ اولم تؤمن آیا سا یقین مشتوے شان ورشا کشمیر رحمه اللہ وی دا خطاب دے دا ملاتفت او دا محبت لیکن چا سرمین ای نس خبرہ والا کئیم وی تالا خبرہ دم خیستا تو یقین را دی دا سلے دنی کلام کئی خیر صاف یقین راضی حضرت خبرکون نقال اول اللہ اولم تؤمن آیا ستا یقین نشتا دے یعنی صاف یقین نشتا دا کلام دے دا ملاتفت او دا محبت مطلب دا ستا یقین دنو بیا صلت پوسکے قال اول ابراہیم علیہ السلام بلاولینا یقین ہمیں دے ولیکن لیتمین قلبی لیندی دا پارچ مطمئن شیر زما اللہ اتمینان قلبی وارم اطمینان قلبی مشاہدی سر راجی قال ویل اللہ فخذ پس انسا اربعتا من الطیر سلور دا مارغانو نفسر ہن ایلیکا پس ما ایلیکا دا ایلیکا دا فل دانسرا مانا دانسر عدد کا مختی کا دانسرا ثم مجال بیاو گردو علا کل جبلین باریو غربان من ہن دین جز ان حصا حصا یو وقت کی یو ملاوی ہوئی دا حضرت ابراہیم علیہ السلام چکم گڑی علال کو نراغی وقی چاو کر دا او خبر ویرا ملا خبر کوئی دا اسم کی دا جواب نشتا ہے دی لوائی دا سی مسائل چی کدا سو معلوم شی نوم پا کسو خیر نشتا دے او که معلوم نی نوم پا کسو خیر نشتا دے دا اسمان دے سنا جور دے دا رمکا دے سنا جور دے دا اس پنی نا جور دے نصفی کے دا کانی نا جور دے نصفی کے دی سرا دا ایمان یا دا عمل دا دی ور سرا سو تعلق نشتا دے کما خبری سرا چی دی ایمان او یا دا عمل سو تعلق نی نائی کی اللہ پل پیغمبر توئی سورہ کہف کی اللہ پل پیغمبر توئی ولا تستغفی فیہم منہم احدا اگر سورہ کہف سورہ کہف کی اللہ ببارد اصحاب کہف کی اللہ پل پیغمبر توئی سوک وئی جدئی دا دریو سلورم ددائی سپے ددائیو او سوکوی دا تینزم او شپگم ددائی سپے ددائیو زو گورت آیت گورسویم دے آیت دے دوشتم سورہ کهف سیقولو نظر دے چوائی بدائی چی دریو دا سابقا سلورم دا دے سپیدہ دائیو ویقولو ناوائی دے تینزو دا وشپگم دا دے سپیدہ دائیو رجمن بلغیب مشتل کئی پاٹ کلماندی ویقولو نا اوائی دے سباتن دا وو آتم دا دے سپیدہ دائیو اوائی رب زمان خکو دے پشمار دا دائی باندی نپوئی جی پشمار دائی باندی اللہ قلیل مگر لگوند کسان بیا اللہوی فلا تماری بیہم اللہ میرا انظاہرا پس جگڑ مکو ببار دائی کی مگر جگڑ سرسری او تپوس مکو دائی بار کے دائی خلقنا حدا دائی چھانم مطلب اللہ اصحاب کاف دریو نصفی کے انزو نصفی کے وو نصفی کے تو وو نوم سمسلہ ور پوری ندا انختی تو گلو او کمو مسئلہ آغا پا دیبان نمیدہ بینا نو دیو جینا کم مسئلہ کی جس فائدہ و نقصان نیم داغی ذکر لم ساجت نی نو دی خبری ضروری نیچے جدا چاو خوڑا تاو خوڑا نسو چلو شاو بل چاو خوڑا نسو چلو شا خوبا دی خلقوی رسوال اکڑا ہے اسو جوابی نشکا نمیدہ عالمو اس پا دی شیرو جنگل کی یہ خور ندی پالا سزائے رہے کے پاس کی ناغولا کی دی اولوی کاغذ بھی لکلو نو پائی کی دام چید موسیٰ علیہ السلام امسا دکم لرگیوا او اگا سر راماتو کنا ویخی جنو سمیلہ گی دلو کنا نو دا شان یو پا کی دامو حضرت ابراہیم علیہ السلام چی سلور مارغان نیولی اگا کم کم دیا کم یو مخ کی علال کرے رہے کم یو مخ کی قیمہ کرے رہے کم گھر باندھی اڑوان دی سی دا کم گھر باندھی روسی سی دا یو ہم سو پتہ نہیں لگی لیکن دا سوی دا دا مسائل دی جدی پوری سا خبر نو دا لگی دا دی موسا مسار پی بنا نو جوڑی دی خبر اللہ جد نشتا دی اللہ وی سم جعل بیاو گردو علا کل جبل ان پاری او گھر باندھی من ہن دینا جز ان حصا حصا سم دو ہن بیاواز ورکدی کیا تین کسایا نرازی بدئی تالپ منڈوان دیا بریلیان انتہائی دغا گمراہ کن خلق چوار کا خلق بسنگ گمراہ کو اگر وی سم دو ہن بیارا مدد شوائے دیتا یا تین کسایا رازی بتا تپ منڈوان دی نکو مرگئی دل پا منڈو رازی نو چاولیاو لہو ہے نکو منڈو ودل رازی وی رامدت شوید دی مخلوق لجائز دی سنگد گمراہ کولو چلور دی سمد و هن مانا دا دا آواز ورک دیتا مطلب دا چکمی مر غیتا تا آواز ورک نابر آزی نادا شانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اکڑ سلور مر غی زان سر عدد گری علال اکڑی وخیدہ غی در زر اکڑا بیغ پا غرونو باندے لگا لگا کی خو دیدا بیا چې کوم یو تا واز کوي نو هغه غوښې د هغه غرونه را یو ځای کېږي جوختېږي هغه هغې له الله ژوندون ورکوي او هغه راځي حضرت ابراهیم علیه السلام ته الله ويعلم بوشا أن الله جيكنا الله عزيز ونزور ورد حكيم ورد حكمة والا ده ورد دعاو بيانونو كي بيان ده ده ده مخينا واقعه ده ده كي شاء الله بسرنگي مري جوان ده كي مال تالله حضرت عزير علیه السلام تاوي ده خرط وغورا نوعدو كي يو بلكي والم دانچا برابر شوا بيهوالا الله وخوا چولنو خر برابر ادريد دلتا اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو سلور مر گئی اغا لالکا چیمے کا وخے پدی گروان دیکھی ربیا والا آواز کو حرم مر گئی برا جون دیکھی جو تالا برا جی مقصد دا دوار واقعات دو بیان دو قدرت دا اللہ دے پا جون دی کولو دو مرو باندی دا مطلب نا چی کیفیت دو جون دی کولو دے کیفیت دو جون دی کولو نا دے التا کیفیت د ژوند دی کول یو شانې ری دلته کیفیت د ژوند دی کول بل شانې ری نو مقصد دا دواړو واقعات د بیان دی دی چې وګورد الله وسره سی په ژوند دی کول د مړو باندې یا موږ کو ان شاء الله دی وایي.